إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أنا سمع الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين نحكيك هو قول يومين إذا دعوا إلى الله ورسوله فين دي ونفويتك الله نمتم واكي أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلي أهكوم بين يار بس يكون ونتسيما إسفقوا ونتي فما تمسكي نتمتي وأولئك هم المفلحون نهاو نيو وليفاول عباد الله وأميني وكويلي نوالي أنباء ونكو أنبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى هوانا خياري كتك قفات قوله زنبيل نمتوم عليه الصلاة والسلام أكتبين شيئا قوامبا كتك هيديني كلا كيتو كمي قوازي ونبد الله بن عمر ابن العاشر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أيدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه الإمام مسلم إنه لم يكن نبي قبلي حكو أمتوم قبل يام إلا كان حقا عليه اسبقوا لكوني حكي جوياك أيدل أمته على خير ما يعلمه لهم كفامي شوما واك جو يا خيري أنا يونني خيري كوما واك إلي وويزك ويندى خيري كما هيو وينذرهم شر ما يعلمه لهم نكوى ونكو تكامان نشاري أنا يونكو نشاري جو ياو إلي وويزك ويبكان نشاري كما هيو كويو هكونا خيري كتكه أمة إسبكم توم عليك الصلاة والسلام أمتو إليكذا كفات خير هيو نوالا هكونا شاري كتكه أمة إسبكم عليك الصلاة والسلام وجهودي نجدي هذا ذاك أمتو أنيا كوسيانا نكواتشانا نشاري كما هيزو نكوتو كوزيانيا عباد الله نكوادل هي كوا خير نشاري زكوازي الله سبحانه وتعالى akatuonya juu ya swala la kumtangulia mtume wake alayhi salatu wasalam katika kila jambo ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi enyi ambao mnaamini msitanguliza kauli yoyote mbele ya kauli ya mtume wa Allah subhanahu na mbele ya kauli ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kila jambo likawa liko wazi katika hii dini, bali Allah subhanahu wa taala akatuonya juu ya kumtangulia yeye Allah subhanahu wa taala na kumtangulia mtume wake alayhi salatu wa salam. Ibadallah, swala la kumtangulia mtume alayhi salatu wa salam katika hii dini na katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala lina makemeo makubwa, bali lina hatari kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala: man bitada'a fi al-islam bid'atan yara hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إمام مالك katika kulibainisha hili anasema: man bitada fi al-islam bid'a, mwenye kuzua katika uislamu uzushi, yara hasana, akauona kwamba ni mzuri, faqad zama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, atakuwa amedai kwa kujua au kwa kutojua kwamba mtume alayhi salatu wa salam alifanya khiana katika kufikisha risala, bi maana kuna mengine alifikisha na mengine aliacha kuyafikisha. Dhalika bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu na nimekuridhieni uislamu kondo dini yenu. Fama lam yakun yawma idhin dina, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, jambo lolote ambalo lilikuwa si dini enzi na teremka hii aya, hivi leo haliwezi likawa ni dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni wajibu wa kila muislamu kuweza kufata mfumo mtume alayhi salatu wa salam na kufata yale ambaye aliyefundisha alayhi salatu wa salam na kujiepusha na kuvumbua mambo katika hii dini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii dini imeshakamilika na isiyo kama baadhi ya watu wanavyosema. Pindi utakapomwambia katika jambo hiyo ibada umeitoa wapi, kisha anakuambia kwani kuna ubaya gani, ni wajibu wake kuweza kujiuliza kwani kuna uzuri gani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, baada ya kuwa tumefahamu juu ya kuweza kufungamana na mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam na kufuata yale ambayo mtume alayhi salatu wasalam amekuja nayo, bali aliyoamrisha katika hii dini, jambo hili wanafunzi wake alayhi salatu wasalam ambao ni masahaba radhiallahu anhum wakawa wako mbele katika kufuata mwenendo wa mtume alayhi salatu wa salam. Rawal Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Bakr radiyallahu ta'ala an qal: ana lastu tarikan mimma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih illa amiltu bih, fa inni akhsha an taraktu shay'an min amrihi an azir. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an anasema: ana lastu tarikan mimma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'malu bih, mimi siwezi kuacha kila ambacho alayhi salatu wasalamu alichokiamrisha, kila ambacho mtume alayhi salatu wasalamu alichokifundisha, mimi sipokuwa nitakifanya, kwa sababu naogopa, kwa sababu nachelea, nikiacha katika ile amri ya mtume alayhi salatu wasalamu aliyoamrisha nitapotea. Bali wakasema masahaba mtume alayhi salatu wasalam, an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal: kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلا وزوشي ني upotevu na kila upotevu unapelekea mtu kuingia katika moto wa jahannam. Fateni na wala msizue, hakika nyinyi mmekwisha tosheleza, hakika nyinyi mmekwisha tosheleza. Bali wakasema radhiallahu anhum ardahum, umirna bil ittiba' wama umirna bil ibtida', tumeamrishwa sisi kufata wala hatukuamrishwa kuzua. Wa yaqulu dhaifatu radhiallahu ta'ala an kullu ibada lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha fa inna al-awwala lam yatruk lil-akhir maqala. Ibada yote ambayo masahaba mtume alayhi salatu wa salam hawakufanya ibada hiyo, msifanye ibada hiyo, kwa sababu wale wa mwanzo hawakuachia wale kuja chochote katika hii dini. Kwa hiyo kuna wajibu mkubwa wa kufuata mwenendo mtume alayhi salatu wa salam na kushikamana na manhaj ya wema waliotangulia ambao ni masahaba mtume alayhi salatu wa salam. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Na hii ndio njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ilionyoka, ifateni njia hiyo. Wala tattabi'u subul, na wala msifate vijinjia njia vikaupoteza katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Njia Allah subhanahu wa ta'ala ndio ile njia ambayo alipita mtume alayhi salatu wa salam, bali ndio ile njia ambayo alipita masahaba zake, na sisi tusipite katika njia hiyo. Ibadallah, katika haya ambayo tunayosema ya kuweza kupita katika ile njia ambayo mtume alayhi salatu wa salam alofundisha masahaba zake, Allah subhanahu wa ta'ala akatuhitaji sisi tupite katika njia hiyo. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, na ikiwa taamini kwa mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, na ikiwa hawa mayahudi na manasara wataamini kama vile mlivyoamini nyinyi masahaba, na wanasema ahlul ilm kwamba aya za Allah subhanahu wa ta'ala ni amma zinaendelea, bi maana hata sisi tunaingia katika kundi hili. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa mtaamini kama walivyoamini wao masahaba, basi mtafaulu. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, na ikiwa watapinga hakika wao wako katika shiqaq. Ibadallah, katika mfumo huu yaqulu as-Sawri rahimahullahu ta'ala istawsu bi'ala sunnati khaira fa innahum ghuraba, wa yaqulu al-allamatu as-Safarini rahimahullahu ta'ala ma kana alayhi as-sahabatu al-karim radiyallahu anhum ardahum. Hii njia ambayo imekusudiwa kwenye hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ile njia waliopita masahaba mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ndugu zanguni, usalama wetu sisi katika hii dini ni kuweza kupita katika mifumo waliopita masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, itikadi kama walivyoitikadi wao, fanya ibada kama vile walivyofanya wao, fanya zile ibada ambazo zimefundishwa na wao, bali usifanye ibada ambayo imesemwa na mashehe, usifanye jambo ambalo halikufundishwa katika hii dini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina 'adhaban naar birahmatika ya arhamar raahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina aamanu. ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.